गीता यथा रूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 18 श्लोक 70 और क्या बोलते हैं 71 अधीष्यते च या इमं धन्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मेनति ही। श्री कृष्ण बोलते हैं और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावानं सूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इससे सुनता है या वह सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन शुभ लोकों को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्मा निवास करते हैं। तात्पर्य इस अध्याय के वो क्या नंबर है 67 श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करते हैं और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की उपेक्षा नहीं की जाती तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहते हैं। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करते हैं। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाते हैं जो आपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त है, जो पुण्यात्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त है और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाते हैं। पीठ भगवान के दिखाना इच्छित नहीं, अपना पीठ भगवान के हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद का महान सुप्रयास के द्वारा अभी पूरे दुनिया में इस भगवत गीता प्रचार चलते हैं। तो वो अति आश्चर्य है कि जन्मगत अहिंदू अभारतीय भगवत गीता वाणी अपना जीवन शैली में ग्रहण करते हैं। इस तीन चार श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विशेषकर इस भगवद गीता वाणी भक्त लोग के बीच में प्रचारित होना चाहिए, क्योंकि अभक्त का मतलब क्या, अभक्त का मतलब जो भगवान कृष्ण को द्वेष करते हैं, जो भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है भगवद गीता सुनना के लिए। भक्तों से मई सखा चैती रहस्यम ही थे उत्तमम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैं अब तुमको इस भगवद गीता ज्ञान परिवेशन करता हूँ, विशेषकर तुमको, क्यों मैं दुर्योधन को इस ज्ञान नहीं बोलता हूँ, अर्जुन को बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि भक्तों से मैं सखा चैती रहस्यम ही थे उत्तम, चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको इस रहस्यमय ज्ञान देता हूं। अभक्त अश्रद्धावान अविश्वासी भगवान को द्वेष करे द्वेषी वे सभी लोग अनुपयुक्त है भगवद गीता सुनने के लिए। अगर ऐसे लोग भगवद गीता सुनेंगे तो उसकी पवित्रता नहीं मानेंगे, हंसेंगे, क्या है भगवद गीता, हम टीवी देखते, भगवद गीता पढ़ने से समय का नुकसान हो। एक प्रख्यात स्वामी जिसका विवेक बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसका नाम ऐसे था, उसका प्रचार था कि भगवद गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलने से शारीरिक पुष्टि होते, भगवद गीता पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता। और वो बहुत प्रसिद्ध या अप्रसिद्ध स्वामी है, विवेकहीन स्वामी उसका प्रचार है। तो ऐसे व्यक्तियों के बीच इस भगवद गीता का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो ऐसे विवेकहीन लोग तो भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी वाणी सुन के द्वेष करते हैं और सब कुछ उल्टा सीधा करते हैं। एक और उदाहरण है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक जो तथाकथित स्वाधीन भारत के पहला प्रधानमंत्री थे, तो खुद का भगवद गीता टीका लिखी और श्री कृष्ण की अंतिम वाणी मन मनाम अवधन, तो उसमें जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो मेरे भक्त बनो और सदैव मुझको नमस्कार करो और मेरी आराधना करो। तो श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सर्वोत्तम ज्ञान है इनकी कृष्ण की भक्ति करना, लेकिन वो दार्शनिक चूंकि वो कृष्ण को द्वेष करते हैं और तैयार नहीं है कृष्ण का भक्त होना और दूसरों को भक्ति करने का अवसर देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उसका व्याख्या में लगते है कि इसमें श्री कृष्ण नहीं करते हैं कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का भक्त होना, कृष्ण की भक्ति करना। कृष्ण का तात्पर्य है कि वो अव्यक्त, अवर्णनीय, निर्विशेष जो कृष्ण के अंदर में है, तो उसको सदैव स्मरण करो। लेकिन कृष्ण तो वही बात नहीं बोल रहे। श्री कृष्ण बोल रहे मन मना भगवान भक्त, मेरे भक्त, मैं कौन? कृष्ण जो अर्जुन के सामने प्रकट थे वही कृष्ण पर हमारी भक्ति होना चाहिए। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं लेकिन अभक्जन तो ये स्पष्ट बात नहीं मानते, सब कुछ उल्टा सीधा विपरीत बनाते हैं। और भगवद गीता से, भगवद गीता में तो एक ही वाणी है कृष्ण की भक्ति करना, लेकिन अभक्जन जो हिरण्यकशिपु रावण जैसे कृष्ण की शत्रु भावना से कृष्ण को द्वेष करते हैं, तो कृष्ण की स्पष्ट वाणी सहन नहीं करते हैं। और बहुत है कृष्ण का स्मरण मत करो, कृष्ण की भक्ति मत करो। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भगवद गीता उपदेश भक्तजन के बीच में प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद का जादू था कि प्रभुपाद अभक्तजन भी भगवद गीता प्रचार किया है। तो ये क्या है? कृष्ण का आदेश के विरुद्ध श्री कृष्ण कहते हैं तो भगवदगीता भक्तजन के बीच में भगवदगीता प्रचार करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद अभक्त समाज विदेश में भगवदगीता प्रचार किए हैं। तो प्रभुपाद कैसे किए हैं? तो अभक्त को भक्त बना के भगवदगीता प्रचार किया है। तो प्रभुपाद कैसे अभक्त को भक्त बनाए? हरि नाम प्रसाद वितरण और मौलिक प्राथमिक गीता प्रचार का माध्यम से, तो ऐसे वो सब अभक्त जो थे तो भक्त बन गए हैं। तो एक बात है कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी पृथ्वी थे आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मरना, कि पृथ्वी में हर गांव हर टाउन में मेरा नाम प्रचार फैलेगा। तो इसका मतलब है कि हर टाउन हर गांव में भगवान के भक्त है। सूरत में बहुत भगवान भगवत भक्त है प्रकट रूप में, और चीन, रूस, अमेरिका, यही सब देश में बहुत भक्त है सुप्त रूप में। एक बार प्रभुपाद का एक अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद को बोले कि तो हमारा कैसे भाग्य था कि आप आए थे अमेरिका में, आप अगर नहीं आए थे प्रभुपाद तो हम कैसे श्री कृष्ण के बारे में पता मिला? तो वो बात जो बोले वो सही था, लेकिन प्रभुपाद जवाब दिया कि आप सब स्वाभाविक भक्त है, आप सब पूर्व जन्म से भक्त है। और वो भक्त बोले कि नहीं, हम मांसाहारी थे, शराब पीने वाले है, व्यभिचारी थे, सब प्रकार के अभ्यसन करने वाले थे। तो प्रभुपाद वाले तो वो तो कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा माया का आवरण, लेकिन वास्तव में आप सब भक्त भक्त थे पूर्व जन्म से। और प्रमाण है कि जब भी मैं आया था आप लोगों के बीच तब भी आप तुरंत ही इस कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण की। तो इसका मतलब है कि आपके दिल में वो भक्ति प्रज्वलित थी, थोड़ा सा आवरण था और हरे कृष्ण मंत्र सुनने से फिर पुनः स्मृति हुई कृष्ण भक्ति करने चाहिए। तो सब जगह में कृष्ण भक्त है, महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी के आचे जत नागराज ग्राम सबके प्रचार हो विमानम। फिर भी महाप्रभु और भी प्रचार है कि भारत भूमि से होलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, अर्थात भारत निवासी विशेषकर भारत निवासी मनुष्य जन्म भारत निवासी में बहुत कुत्ते भी है, बिल्ली भी है, ऊंट भी है, लेकिन भारत भूमि से हो मनुष्य जन्म जो जिनके भाग्य हो महाप्रभु की संकीर्तन लीला का काम में मनुष्य जन्म मिले भारत भूमि में, भारत भूमि में, तो ऐसे व्यक्ति का विशेष कर्तव्य है जन्म सार्थक करे। कैसे सार्थक करना? कृष्ण भक्ति के द्वारा और पर उपकार। पर उपकार का मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार, ये पर उपकार मतलब दूसरों के लिए उपकार कल्याण कार्य। और पर ये शब्द का पर का शब्द अन्य और पर ये शब्द का अन्य अर्थ है परम। तो परम उपकार है कृष्ण भक्ति प्रचार। तो महाप्रभु के दो महाप्रभु के अनेक, लेकिन आज हम महाप्रभु के दो उपदेश का विश्लेषण करते हैं। एक है कि महाप्रभु की इच्छा थी कि पूरी पृथ्वी में उनका नाम प्रचार प्रसारित होगा और महाप्रभु का महाप्रभु मतलब गुजरात में आप महाप्रभु वल्लभाचार्य को बोलते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में महाप्रभु का मतलब श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप गौरंग चैतन्य महाप्रभु का अवतार। तो महाप्रभु और भी बोले कि विशेषकर जो व्यक्ति मनुष्य जन्म मिले भारत भूमि में उनका कर्तव्य है कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म सफल बनाना और कृष्ण भक्ति दूसरों को प्रचार करना। तो हम देखते हैं कि आजकल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी पूरी पृथ्वी में इस कृष्ण भक्ति प्रचार चलते हैं, लेकिन खास भारत में इस कृष्ण भक्ति प्रचार से ज्यादा रिस्पॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही भारत भूमि में जन्म लेना का विशेष अवसर है कि भारत विशेषकर भारत भूमि में लोगों के खून में इस कृष्ण भक्ति चलते रहते हैं। तो सब भारतीय भक्त नहीं है, अभक्त भी है, जरासंध कंस वे भी भारतीय थे, महान असुर भी भारतीय थे, लेकिन सामान्यतः पुण्यशाली भारतीय लोगों की स्वाभाविक रुचि और आकर्षण होते हैं कृष्ण भक्ति पर। और पूरा भारत में इस सूरत नगर में ये भक्ति भावना बहुत प्रज्वलित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद विदेश प्रचार यात्रा से प्रत्यावर्तन करके भारत में बहुत लंबा यात्रा की प्रचार यात्रा। इनके श्वेतंग अर्थात विदेशी भक्तों के साथ एक्चुअली भक्ति में मेरा देश तुम्हारा देश स्वदेश परदेश ऐसे विचार नहीं होते हैं। सब भक्ति में ही सब भक्त है, एक ही पिता है भगवान कृष्ण। तो फिर भी हम ऐसे सामान्य चर्चा में ऐसे बोलते हैं भारतीय भक्त परदेशी भक्त, लेकिन समझना चाहिए कि सब भक्त है। और ये खाली शारीरिक भेद है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का परिचय है कृष्णदास। तो हम ऐसे ही बोलते हैं परदेशी भक्त के साथ प्रभुपाद भारत यात्रा की प्रचार भक्ति प्रचार यात्रा। और सभी जगह में तो स्थानीय भक्तों से प्रभुपाद और इनके नए परदेशी शिष्यों बहुत अच्छे स्वागत में सत्कार मिला। लेकिन विशेषकर इस सूरत में महान महान सत्कार थे। सूरती लोग तो प्रभुपाद और इनके शिष्यों को बहुत बहुत सुंदर सत्कार दिया है। और हर रोज महान पंडाल कार्यक्रम था और नगर फेरी था, कीर्तन फेरी था। और ऐसे सूरत वाले प्रभुपाद को बहुत सुंदर स्वागत दिया है। तो उस काल से इस सूरत नगर श्रील प्रभुपाद परमहंस शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद से धन्य है। और इसलिए हमारी बड़ी आशा है कि विशेषकर सूरत में इस कृष्ण भक्ति प्रचार का बहुत बड़ा असर होगा। कुछ हो गया है, लेकिन हमारी इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि विशेषकर सब सूरती लोग इस भगवद गीता भगवद भक्ति प्रचार पूरा हृदयंगम करेंगे। तो कई इस सूरत में ये भक्ति भावना चलते हैं। तो सदैव पूरा साल में एक या दूसरा भक्ति मूलक प्रवचन या कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे भी भगवत सप्ताह, चाहे भी यज्ञ अनुष्ठान, चाहे भी नया मंदिर का प्रतिष्ठा। तो एक या दूसरा भक्ति मूलक कार्यक्रम सदैव चलते है सूरत में, ऐसा है नहीं? तो हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा वर्षण से सीखते हैं, हमारी विशेष आशा है कि सूरती लोग इस भगवद गीता यथारूप ग्रहण करेंगे। यथारूप का मतलब भक्ति यथारूप, ये भगवद गीता यथारूप ग्रहण करने का मतलब थोड़ा दिल देना कृष्ण भक्ति में, अमिश्रित भक्ति में। श्री कृष्ण का उपदेश क्या है भक्ति करना, किस प्रकार की भक्ति? अमिश्रित। तो मिश्रित भक्ति क्या है? मिश्रित भक्ति है जिसमें कर्म और ज्ञान के द्वारा हमारा कल्याण होगा इस प्रकार की इच्छा के साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो वो भक्ति मिश्रित भक्ति कहते हैं। और शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कर्म और ज्ञान का स्पर्श बिल्कुल नहीं होते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामार्जनार्थम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति यही है जिसमें कर्म से या ज्ञान से और कुछ दूसरा प्रयास नहीं होते। कर्मकांड में कर्मीजन की इच्छा होती है। हम पुण्य कर्म करने से स्वर्जन और ज्ञानी का मतलब मुक्ति प्रार्थी। तो कर्मी और ज्ञानी भी भगवद गीता पढ़ते हैं लेकिन कर्मीजन भगवद गीता पढ़ते हैं किस लिए? जिससे वे अगले जन्म में स्वर्ग निवास करेंगे। और ज्ञानी जन भगवद गीता पढ़ते हैं किस लिए? जिससे वे भगवद गीता पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद से मोक्ष में लेंगे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा है भगवद गीता पढ़ने से और सभी प्रकार का काम और सेवा करने से। शुद्ध भक्तों की एक ही इच्छा होती है कि 24 घंटे में हर सेकंड में हम सदैव श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में तन्मय रहेंगे। शुद्ध भक्तों की और कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है। और ये है भगवद गीता का वास्तविक उपदेश। लेकिन सामान्यतः आमतौर लोग तो यही उपदेश नहीं जानते हैं, पुण्यशाली लोग भी नहीं जानते हैं। हर हिंदू घर में कम से कम एक कॉपी भगवद गीता है। अगर भगवद गीता यथारूप नहीं है तो अयथारूप है, अन्य संस्करण। तो हर हिंदू घर में कम से कम एक खंड भगवद गीता है नहीं? लेकिन कितना लोग भगवद गीता खुलते हैं और पढ़ते हैं? बहुत कम। घर में रखते हैं सबसे, घर में रखने से मंगल होगा, छब्बीस रखना जैसे। भगवद गीता घर में रखने से मंगल होगा लेकिन परम मंगल होगा अगर हम भगवद गीता खोलेंगे, भगवद गीता यथारूप खोलेंगे, पढ़ेंगे और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमारे खुद का जीवन में पालन करेंगे। केवल रखने से फायदा होगा, फायदा होगा लेकिन पूरा फायदा होगा भगवद गीता का उपदेश पालन करने से। जैसे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सुन, लेकिन अर्जुन का परम कल्याण था केवल सुनने से नहीं, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश पालन करने से। भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या बोले? नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्मय अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। श्री अर्जुन श्री कृष्ण को बोले कि नष्टो मोह, मैं मोहग्रस्त, अभी वो सब मोह नष्ट हो गया है और स्मृति लब्ध, मेरी पुनः स्मृति आ गई है। कैसे? त्वत्प्रसादात्मय अच्युत, आपकी कृपा से अच्युत। अच्युत का नाम, ये नाम का मतलब जो कभी भी मोहित नहीं होते हैं, जो कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं, वे अच्युत है। तो अच्युत की कृपा से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है और अर्जुन की मोह भूल धारणा से पुनर्ज्ञान मिला है। छठ प्रसाद स्थित हो उसमें, मैं स्थित हूं, गत संदेह सब संदेह चला गया है, इसलिए करिष्ये वाचनं तव, इसलिए मैं तैयार हूं आपका वाचन पालन करने, आपके आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करने। तो भगवद गीता घर में रखने से थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन पूरा कल्याण होगा अगर हम अर्जुन जैसे भगवद गीता ध्यान से सुनेंगे और कृष्ण का वचन, कृष्ण का उपदेश हृदय में ग्रहण करेंगे। और भगवद गीता सुनने से क्या फल होगा? नष्ट मोह, मोह नष्ट होगा और पुनर्स्मृति होगी। वो स्मृति क्या है? मैं कृष्ण दास हूँ, ममाय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनःशास्त्रान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कार्षति। हम सब जीव है, हम सब भगवान के क्षुद्र अंश है, लेकिन कि हम भगवान के अंश है इस ज्ञान नहीं समझ के हम इंद्रिय सुख का प्रयास करके इस भौतिक स्थिति में संघर्ष करते हैं। तो यही मोह है, माया है। और पुनर्स्मृति है कि मैं कृष्णदास हूँ, मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी सेवा करना। तो अगर ऐसा ज्ञान मिलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मोह नष्ट हो गया है। तो मोह नष्ट होना कैसे होते हैं? श्री कृष्ण अच्युत कृष्ण की कृपा से, और वो कृपा कैसे प्राप्त होते हैं? भगवद गीता यथारूप सुनना और अध्ययन करने के द्वारा। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मुझको आशीर्वाद दो, मुझे कृपा करो। तो कृपा है यही, तो कृपा नहीं है खाली आशीर्वाद देना, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आशीर्वाद है भगवद गीता ज्ञान परिवेशन करना, तो आशीर्वाद है उपदेश के रूप में। तो अर्जुन कुरुक्षेत्र का युग में विजयी थे, तो कैसे? कृष्ण का आशीर्वाद से। लेकिन वो आशीर्वाद किस प्रकार था? पहले अर्जुन तैयार नहीं था युद्ध करना, पहले अर्जुन तैयार था भाग जाना, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अर्जुन का प्रस्ताव था। तो कृष्ण का आशीर्वाद था अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना, जिससे अर्जुन स्थित हो गया है और तैयार थे भगवान श्री कृष्ण का वचन पालन करना। तो अगर हम भगवद गीता घर में रखेंगे लेकिन नहीं खोलेंगे, खाली टीवी खोलेंगे, तो थोड़ा फायदा हो, मतलब भगवद गीता नहीं रखने से फायदा होते हैं, लेकिन वास्तविक फायदा होगा भगवद गीता पढ़ने से। तो जैसे पहले बोला था, आप सब श्रील प्रभुपाद का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और आप सब स्वाभाविक कृष्ण भक्त है, लेकिन आपकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी, यदि आप भगवद गीता यथारूप नहीं पढ़ेंगे, आप योग्य है भगवद गीता सुनने के लिए, आप भक्तजन है, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है श्री कृष्ण की वाणी में, लेकिन वो श्रद्धा हल्की होती है अगर आप स्वयं भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं। तो कल ही हम कृष्ण भक्त है, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम कृष्ण में श्रद्धा करते हैं, तो खाली बोलने से ज्यादा काल यह नहीं होगा। तो आपको गीता पढ़ना चाहिए और इस सूरत इस्कॉन मंदिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है सबको दर्शन देना। दर्शन देना कैसे? तो दर्शन है भगवान का बहुत सुंदर श्री श्री राधा दामोदर दर्शन करना, लेकिन खाली अंकों से दर्शन नहीं होते, कान में से दर्शन प्राप्त करना चाहिए। दर्शन का मतलब तत्व ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ये भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होते हैं, फिर हम उपयुक्त होते हैं दर्शन करने के लिए। अगर हम भगवद गीता नहीं सुनते हैं और अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो कैसे हम कृष्णदास हैं, कैसी भक्ति करना चाहिए? और अगर हम खुद का जीवन में ये साधना भक्ति नहीं करते हैं तो केवल आंखों से दर्शन करने से हम भगवान को नहीं देखेंगे, हम एक सुंदर पुतला देखेंगे लेकिन भगवत दर्शन नहीं होगा। तो दर्शन होते हैं श्रवण करने का माध्यम से, तो इसलिए हम सब भक्तों के चरण में प्रार्थना करते हैं कि इस भगवद गीता आपके घर में है, अगर नहीं है होना चाहिए, अगर भगवद गीता यथारूप या तेना मूल रूप है गुजराती में नहीं चे नाती नाती तो अवश्य ही आपका घर में रखना चाहिए और आपके लिए है भगवद गीता, तो ले लो भगवद गीता। और अगर घर में है तो खाली घर में रखने से उससे अच्छा होगा आरो भगवद गीता खोलना पढ़ना। इस भगवद गीता सभी शास्त्रों में तो सब लोग के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। अर्जुन बहुत बड़ा संकट में था और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्राप्त करने से अर्जुन समाधान मिले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हमारी व्यवहारिक जीवन में इस भगवद गीता उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन शैली में ये भगवद गीता एक महान दीप जैसे है। तो हर रोज इस भगवद गीता पढ़ना चाहिए यथारूप भगवद गीता, और इससे हम यथार्थ और व्यवहारिक ज्ञान मिलेंगे जिससे हम हर रोज भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते। तो ये हमारा परामर्श है और प्रार्थना है। तो आप सब भगवद गीता पढ़ लें और भगवद गीता में निपुण होना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, निपुण होना चाहिए, इसका मतलब भगवान क्या कहते हैं तो मालूम होना चाहिए, और अपना जीवन में वो ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, और दूसरों को भी सलाह देना चाहिए भगवद गीता के अनुसार। तो यही जन्म शास्त्र करो करो पर उपकार, तो यही चैतन्य महाप्रभु का आप उपदेश का यही मतलब है। जन्म सार्थक करे, जन्म सार्थक करना कैसे, तो भगवद गीता उपदेश पालन करने के द्वारा जीवन सफल होते हैं। और करो पर उपकार कैसे होते हैं, दूसरों को भगवद गीता प्रचार करने से। तो इसलिए हमारे भक्तों घर घर जाके सबको भगवद गीता यथा रूप देते हैं, तो हमारा अनुरोध है कि आप स्वयं हर रोज भगवद गीता यथा रूप पढ़ लें, और आपके बच्चों को भी भगवद गीता सिखा दें। आपका कर्तव्य है, माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे के का पालन करना, कपड़ा का बंदोबस्त, शिक्षा का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, तो यही सब बंदोबस्त करना है बच्चे के लिए, और ये भी बंदोबस्त करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि माँ बाप का कर्तव्य है संतानों को दिव्य उपदेश देना, भगवद गीता उपदेश देना, जिससे वो बच्चे अवसर में लेंगे, जिससे वे पुनर्जन्म नहीं लेंगे। वो माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है बच्चे को दिव्य ज्ञान शिक्षा देना। तो अच्छा है कि अरविंदाक्ष प्रभु की धर्म पत्नी गुरु रूप में, शिक्षिका के रूप में आसपास खुद के और आसपास के बच्चे को भगवद गीता श्लोक सिखाते हैं। वो बच्चे इधर ही हैं महागर, तो कहीं भगवद गीता श्लोक कंठस्थ के हैं, तो आप भी आपके पुत्रों को, पुत्रों और पुत्रियों को भगवद गीता शिक्षा दें। तो बच्चे के दिमाग ताजा होते हैं, तो अच्छा है सब बच्चे को भगवद गीता श्लोक सिखाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, उनका घर का नाम विमला प्रसाद, तो 7 वर्ष उम्र का बालक थे, और 7 वर्ष उम्र का बालक तो पूरा भगवद गीता कंठस्थ किए थे, और खाली श्लोक का याद नहीं था, तो हर श्लोक का क्या व्याख्या है उसको भी बोल सकते। तो ऐसे कौमार आचरित प्रज्ञो धर्म भगवता में, कुमार अवस्था से भगवत धर्म शिक्षा देना चाहिए। तो आप स्वयं भगवद गीता सीख ले, इसलिए हम भगवद गीता वितरण करते हैं, नहीं खाली जैसे आपका मंगल होगा घर में रखने से, लेकिन इसके लिए जिससे आपका भगवद गीता पढ़ने से आप श्री कृष्ण का परम उपदेश खुद का जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारा अनुरोध है, भगवद गीता पढ़ लें और खुद का जीवन में भगवद गीता उपदेश पालन कीजिए। इस प्रकार से आपका दुर्लभ भारत में मानव जन्म लेना सार्थक होगा, और सार्थक होने के बाद आप दूसरों का कल्याण कर्म कर सकते हैं भगवद गीता प्रचार करने से। हरे कृष्ण। तो किसी के पास ये भगवद गीता नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ आइए और मेरे से ले ले। सबके घर में है तो अच्छा है, ऐसा लगता है तो आज कम लोग आया है बारिश के लिए, जो आने वाले है तो सीरियस लोग तकलीफ में भी मंदिर रहते हैं, तो आप सीरियस है भक्ति में, तो आप दूसरों को भक्त बनाए इस पुस्तक वितरण करने से। अगर आपको चाहिए आप भी हमारे भक्त के साथ कम से कम एक बार हफ्ते में इस भगवद गीता वितरण, महान पुण्य कर्म भगवद गीता वितरण, आप उसमें भी शामिल हो सकते। अगर आपको चाहिए इस भगवद गीता परिवेशन करना तो जरा सा राधेश प्रभु से संपर्क कीजिए जो यहाँ पर बैठे हैं।